ik ben nu gearriveerd bij de uitlaatdruk. Ik zie een paar enorme kisten met aardappels. Dit zijn weer die gigantische kuub-dingen. Er zitten wel 2 kuub in, geloof ik. Hallo. Er staat een enorme volksoploop hier. Maar er zijn heel veel aardappels. Dus ik denk dat er genoeg is voor iedereen, toch? Hallo, had u al aardappels gevonden? Ja. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoes, vrije radio, dus... Oké. We zijn niet van de officiële. Nee. Maar, nou valt hier nog op meteen ook dat ding. Het gaat niet helemaal goed met mijn apparatuur. heb u wat kunnen krijgen? Aardappel. Wat heb u allemaal? Aardappels, pompoenen. Zo, in ieder geval een enorme boodschap carnaval. Lekker. Iemand op de tas van die, ja, toch meegenomen. Ja, hartstikke goed, man. Ja. Tegenwoordig alles is duurder wordt. Minimum loon dan. Ik ben al gepensioneerd, maar ja. Ja, nou volgens mij gaan die oude weetjes er ook niet zo hard vooruit. Alles op moment, kan. Wat gaat gebeuren. Ja. Nou, ja. Ik ben hartstikke blij voor u. Wat zit er in die gekke doosjes dan? Wat is dat? Wat hè? Wat zit er hierin dan? Noedels. Oh, dat zijn van die noedelsoepjes. Ja. Oh ja, chicken. Lekker man. Ja, de koud werd lekker. Hé, noedels. Ja, hartstikke goed. Nou, er zijn echt heel veel dozen. Ja, boeldak, hot chicken flavor ramen. En voor de rest is het een enorme kist met pompoenen. Ik tel hier buiten nu 2 van die enorme... krabbelkisten met aardappels en die zijn hier ook en ik voel hem alweer aankomen. Ik denk dat ik zo meteen ook aardappels ga rapen, maar we blijven eerst nog even de stemming een beetje peilen ik zie eigenlijk alleen maar lachende mensen. Het is iets beter georganiseerd als de vorige keer, kun je wel zeggen. Vorige keer was er een markt op het plein, die was nog niet afgelopen. Dat had de gemeente niet door, want ik weet niet, die wonen hier op de rand van het plein, dus die weten het. Nee. Maar vandaag is er geen markt, dus daar hebben we morgen geen last van. En het is ook bovendien 8 uur. En we hebben een lichte waterkoeling aangezet. Een paar spettertjes regen. Kijk, jij hebt er een beetje kijk op. Jij weet wat je kan doen. Afvoeren. die truckchauffeur die kennen we natuurlijk allemaal. Die doet ook vaak geluid bij de op het groene veld in het machinegebouw. Die heeft blijkbaar ook een vrachtwagen erbij. Eens even kijken. Ik ga nog even bij de uitgang kijken of ik nog iemand een blij persoon kan vangen. Hallo, heb je wat kunnen krijgen? Ja, gelukkig. Ja? Zo, kijk eens even. Lekker. Pompoen, aardappel, noedels. Ja. Nou, lekker. Toch? Was je de vorige keer ook hier? Nee, voor de eerste keer. Oké. Dat was een maand geleden of zo? Dat is ook nee, gedaan, ik was het niet geweest. Ik wist het niet. Ik heb van mijn buurvrouw gehoord dat we next door. Ja. Mensen hadden reclame gekregen. Daniel, ga maar daar. 3. Ja. Zo. Oh. Wat is dat? Dat er wel spannend uitzien. Er staat hier een doos met potjes. Spicy bulgogi sauce for pork. Oh, dat is voor als je varkens wil spicen. En dat zou wel eens Koreaans kunnen zijn. barbecue maïkade voor pork. Het is spicy, dus kijk uit, hè. Volgens mij is het Koreaans. Dus, Het is brandgevaarlijk. Nou, ik sta hier bij de uitgang, dus ik zie allemaal blij. Zeg maar, het begint een beetje druk te worden op deze muur. Er komen nu mensen van twee kanten. We moeten de ingang een beetje vrij houden, sorry. Het is de uitgang en die doos moet even opzij. Want hier moeten mensen naar buiten. Oké, dus dan blijft het goed. Ja, het is een drukte van je welste. Dus, ik ga even kijken of ik iets kan. Nou, kijk, hier wordt goed gegrabbeld. Nee, je moet er niet helemaal. Je moet stoppen, daar moet je nog eens.